أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. آیات کریمنا بل جواب ورکوی دې قول چې لئن جاءتهم آیة ليؤمنن بها. دې به کچته هغه معجزه چې مونږ یې غواړو هغه رااله نو مونږ خامخا ایمان وروړو کاغه. جواب کوي کدی ته دا معجزات راشي مونږ دې ایمان نروړي د صد او د عنایت توجه دا معجزات دی وختي لکه سوره بنی اسرائیل کې براشي 92 کې یا سوره فرقان دی 21 نمبر آیات کې او سوره انعام 124 کې شدید ملائکو پر اتلو د الله تعالی د لیدو طلب کړل دي. دارنګه سوره دخان 36 نمبر او سوره جاسیه 25 کې راشي شدید طلب د خپل آباو کړل دي چې کوملو بدلتا الله جل شانو وی ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه او کچته بشکار نازل کوم دي تا ملائكه وکلمهم الموت او خبريو کی د دې سره مړي وحشرنا عليهم كل شيء قبلا او راجم کوم دي تا پدیوان نه هر چیز مخامخ نما كانوا ليؤمنوا لذي چی ایمان روړي الا ان يشاء الله مگر هغه وخت چې وګواړي الله معنا کوم دا مړي راځوندې کړي تا ملائکوم راشي کومونه مراد یا دې هغه آبا او اجداد دي د دې نکونه یا مراد دې انبیاء کرام دي چې غي راشي ادارنګ هر شی مونږ دي دا راځوندې کو او دې ته مخامخ کو قبولن معنا مخامخ یا قبولن معنا قبيله قبيله دې ته مخې ته ولاړي یا خود مقابله تن په معنا دی معنی مخامق یا قبولن د قبيله تن جمع ده او راجم کوم دي تا هر یو دي قبولن قبيله قبيله ما كانوا ليؤمنوا لذي ایمان روړي الا ان يشاء الله مگر هغه وخت چې وغواړي الله الله وي بیا ایمان روړي او اشاره و دیتا چې ایمان هم په مشیت د الله دی لکه سوره یونس کې براشي سلام آیات کې نه الله نه دغوخته که الله غواړي ایمان ته راشي ولكن اکثرهم يجهلون لیکن اکثر د دینه نه پوه دي جهالت کوي جهل عنادي او غیر عنادي دواړو ته شامل دي نو صحابه براله سلوره ما قضاو کذالک. کله چې بیان د مسلې د توحید خور شو نو شیطانان انسی علماء سو و غیره راپورته شي او عوام خلقو ته د شرک او بدعت خبره خیسته کوي دا زخرف القول دی او دا حق پرستو سره د مناظرې کوشش کوي شور او شغب پیدا کوي کنه دې ځای کې دا غي ذکر کوي او رب ته دې آیات مخکې سره دا دی چې مخکې بیان شو عدم ایمان نه منکرینو چې منکرین ایمان نه وروړي سره د معجزات او دراتلو نه نو ظاهري مانع دا غي ذکر کوي چې مانع یې څه شه دی یو وسوسې دی د شیطانانو کنه شیطانانو ته وسوسې چي ناغی چه ترات لیشی ایمان دا او بی آیات کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخا وکذالک او تغشان دی جعلنا گرزولی دی مونگ لکل نبیین دا پارا دا هر پیغمبر عدوان دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان دا انسانانو دا پیریانو. اللہوی هر نبی چی راغل دے مداغ دشمنان شتا دارنگی داغ دا متبع سوک پکې د انسانانو شیطانان دي او سوک پکې د پیریانو. او مالک ابن دینار رحمه الله دا قول علماو نقل کړو لکه کشاف کشتا مدارک کشتا قرطبی نقل کړل دي بیزاری کشتا زاد المسیر کی ابن جوزی نقل کړل دي مظهری خپل تفسیر کې راوړل دي جن شیاطین الانس اشد علی من شیاطین الجن لانی اذا تعوذت بالله ذهب شیاطین الجن وشیاطین الانس یجیئونی. مالک ابن دینار وی رحمه الله وی د انسانانو دا شیطانان ندی دا د پیریانو د شیطانان ندی رسخت ځکه چې کله زه اعوذ بالله وایم د پیریانو او شیطانان خو تختی خو دا انسانانو دا شیطانان دی اعوذ بالله نه تختی خدا ډیر خطرناک دی ځکه شیاطین الانس والجن شیطانان د انسانانو چې دا ډیر خطرناک دی نو مخکې لګنه او دغه شان شیطانان د پیریانو راځم شي نو یوحی بعضهم الی بعض وسوسی اچي بعض د دې بعضو ته مولا لګي نو خپل مقتدی ته وسوسه اچي خپل تابع ده او پیر لګي نو خپل مرید ته وسوسه اچي د څه وسوسه زخرف القول د ډول شو خبرو غرور د پاره د دوک کولو داغي زخرف القول په دوکي خبره ودا مخې ته کوي زخرف لکه اوسپنه دا تانبه ده او هغې د پاسه د سرو اوبه وله ورکې نو ظاهر کې سرخ کاری او حقیقت یې د سرو نه وي که نه دې ته وایي شی مزخرف دی مزخرف مانه د سرو اوبه وله ورکړی شوي دي او حقیقت یا اوسپنه ده او یا پیتل دي یا بل څه شی دی زیړ دي ښه نو دا کسان زخرف القول کوي ډولې شوې خبرې هغې ته مخې ته کوي ډولې شوې خبرې باطل قول د کفر او د شرک او د بدعت هغه خلکو ته خیسته کی او خلکو ته وی دا خیسته کلمه ده دا بدعت حسنه ده دا ټول خلق کوي چې په تر اوسه راغلي دي ولې دا ټول کافر وسو نو ملما خبرې کوي او دا څه د پاره غرورن د پاره د دوکه کولو یغرو به الناس دې د پاره چې خلق په دوکه کې کنه د پاره د دوکه او کولو خلقو ته دې د مفعول له وی په کلام کې کنه اما قول له وجه د مخیخه الله وی ولو شاء ربک کتا رب داسه غخته وې نو ما فعلوه دی بدا کار نه وکړې کتا رب دا غخته وې ایمان د دی نو دی وې داسه کار نه وکړې خو فزر هم نو پری د دی و ما یفترون سره دالی چې دی زرو جوړې دیر درو جوړې او دا دی شیطان کنه او دومره دشمنی بر سره کوي لکه څنګه چې شیطان دشمنی ده انسان سره وګوره قران کریم کې د آدم علیه السلام واقعه ذکر کوي کنه چې شیطان هغه سره سوره دوکي کړی دی د الله ما به غرور او سوره هغه ته خبره مزخرفه کړی ده اتر دې چې دروغ قسم و تم خړلې وقاسمهما انی لکما لمن الناسخین آرا کې براشي قسم و تو خړغه چې زه ګوره ستا خیر خوایم دغه شان دی په دې طریقه خلقو درازي او په حق پروس باندې خبره کوي نو سوې یره دې د مشرانو خبره نه مني داږي د خبرو خلاف دی ویسه چې د قران خلاف دی د حدیث خلاف دی کام مشر دې روچت دی که د الله کتاب روچت دی کام مشر دې روچت دی که د محمد رسول الله روچت دی او د هغه سنت روچت دی د دې وجه نه حافظ ابن قیم وی وی حتا اذا مارده عادوه مثل عداوت الشیطان للانسان موحد چې په کله ردو کې کنه د دیو سره داسې دشمنی شروع کړي لکه شیطان چې د انسان سره کوي وقالو له خالفت اقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان دیو ته وی واحد ته چې تا زموږ د شيوخ د اقوالو خلاف وکړو زموږ د مشرانو د طریقې خلاف دی وکړو او په خپل د الله د کتاب د خلاف پروا نه ساتي نو جواب ولا ورکا چې خالفت اقوال الشيوخ فانتم خالفتم من جاء بالقران کما استاد شیخانو خلاف کړی استاد مشرانو د اقوالو خلاف نه کړی نو تاسو خدا غچا خلاف کړی چې قرآن راوړیو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا حبذا ذاک الخلاف فانه عین الوفاق لطاعت الرحمن موږ خو دا خلاف ډیر ورولې ښا دا عین موافقت دې د الله د طاعت ښا په هر دور کې دا کسان نامه کې تکیږي او کله مناظرین کوي او هغه مناظرو کې بطول بوګس خبرې ذکر کوي ښا خپل ورځ یو ملګری میسج راوې غډي روغت نو مې دا خبره خدا ته پکاري چې مخامه خوشي کنه خو دې کې مې دا څومره روایت کتاب پېښ کړو څومره حوالې دی ورکړې دي کنه دا کتابونه ارجا ترشته مې تا باسه ورې دي یا مې نمونه لیدلې چې د کتاب کې دي کتاب کې خو په دې کتابونو کې مې ټول یا موضوعي روایت ته اتا دي دلیل نیولې ده په پیغمبر دروغ دي یا کمزور ضعیف روایت ته یا خبر هغه یو شان کړی دا ته بل ځای ته راړای خبر هغه د حیات برزخی باره کې کیږي ته د حیات دنیوي جوړه کنه خبر هغه یو کوي او ته دې بل خواراله علماو کې دا ډېر تیر شي دي حق پر هغه خبره صحیح کړی دا او دی ولګي مداري تعویل او تعویل ډیر غلطو کې خلکو ته چې شفلان کی دا ویل دي چې دا جامع تقلید شته او هغه دا ویل دي حیا نشته تا کې خدای کنه داخله خو سخر فالقول غرورا لان کې کتاب لان کې عشا باندې لان کې کرل باندې ویل کې دي ښا خدای غزفر فالقول او دې کې مقصد څه یو خدای غرورا او دې مولتا سغا الیه عقیده الذین لا یؤمنون بالاخره او دې لپاره چې کاږشي دې تاسو لرنا دا کسانو چې ایمان نلري په آخرت باندې وليرضوه او دې لپاره چې خوختي هغه دا خبره خوختي هغه او ليقترفوا ما هم مقترفون او دې لپاره چې کوي دې هغه څه چې همیشه کوي همیشه پاره شروع دی ښا چې هغه کوي معنا د ذکر څه دی د روح کې سینه نقل کول حکایت دی حکایت دی الکه حکایت دی قصه ده قصه ده هغه پیریانو دیوانو کې دی هغه ماشومانو ته دی به د غیله غلولو لپاره کسی دی دا چې وی پلان کې د کشف شه دا الهام دی وستا کشف او ستا الهام او ستا خوب او ستا کسی پاغه وخت دلیل دی چې د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت خلاف نه کنا دارنګ ساده مشر خبره هر څوک چې د کائن من کان هغه وخت دلیل دی چې کله د الله د خبره د محمد رسول الله د خبره خلاف نه کنا خو چې داغه خلاف شي هغه د مسلمان وګ نګري خدا ته خلق او د وګ دی چې لا یؤمنون بالاخره اخرت نه منی کنا ولې چې اخرت منی خدا الله او د الله د رسول دا خبره خیال ساتي دې الله نه یریږي هغه ته په ذره غلوې چې دا د مشر خلاف کړره دا خو چې پلان کې کتاب کې لیکلې دي دا خو تر اوسه مولانو وي پلان کې وي پلان کې وي هغه وي زمو په آخرت ایمان دی د محمد رسول الله نص ما سرهشته حدیث کا د قران آیات کا هغه څه ته دی خو ځکه الله فرمایل چې دې د پاره چې کاږشي دیتا مایل شي دیتا متوجي شي دیتا زړه دا کسانو چې ایمان لري په آخرت باندې هغه وته متوجي شي هغه خو خې کنه چې روي څه خوند ورکې ته اګن ته خوای مولا راغلو تیلې ټوپې په سر کړه او کړه تیلې دا ټوپې مونږ واړو غالبن 1975 74 خبره ده خو کې دی جمعات کې بیانو مونږ هم لاړو ماشومانو کې نه ستو هغه په خو غواز لګیاو او غړو مولا نو کې او څه کیسه شروع کړو اوس خلک راو دي او لیان منی او یو تن لاړو بیگم دغه شانتي وابي سوابي غوند کې وو نو هغه نه منه کنه کرامت دولیه نه منه پیغه ولی ته وی هغه نیک سړی دا چې سوال وکړي چې الله مالا بچی راکی پیغه ته چې تا واده کړی دی بجنه واده منه دکړې خو چې راکی رااله نه هغه اول نه واده وکړي ولې داتې نشي ورغولې پیغه وی داتې به دلته درکم هغه بیا به تمه ونه ساتین دا وګورې کی چې دا خدای دا الله کور کې کوله ها نو هغه وته چې دا ستاو بچی وشي نه بیا په ډاکټرانو ګرځې دی چې دې ته وته لار نشته ته به حیران شي چې لکه فیر له ورته سرور ثابت کړه چې هغه نارینه کې اندنه بچی پیدا کړي لکه زنانه کې شي ځاتم دین دی روه دا کوم دا په لکه دنیا کې دې ته سرور کوي یره وي نه مانی کنه نن سبا خلا ودا به سو کوم نه دا څه څه وای دا ولیا او کرامت حق دی چې کله ژوند دې داغه په لاس کار کیږي هیڅ انکار دې نشته او پس د مرګ نه چې تو ته کرامت وې نو کرامت په صادق نه دی کرامت په صادق په دغه معنا اصطلاحي چې اظهار او امر خارق للعاده تظهر على يد ولي متبع للسنة زي رسمنم ثوی به سن صادقه ځکه داغي غای نشتا اولیاء ول الله کرامت دې د پاره ور کوي چې غي په عبادت باندې مضبوط شي غایه د کرامت سره تثبت علی الریاضه او اذا مات الانسان انقطع عمله خړې چې کلمړ شر د عمل ختم شو نو ریاضت کم ځای راغلی چې ریاضت نشته نو تثبت کو څنګه راشي تثبت خو پر د ریاضت او کته وای چې نه په معنا د حفاظت غمون غمنو بالکل دا اولیاء الله حفاظت الله فیها دا اولیاء الله پس تمر غم الله حفاظت کړی او کوي خو څه لازم نه دی دا نه چې خامخې او کیو په الله باندې لا لازم ده اچ یو غواړي دا اولیاء حفاظت کوي او کله د دشمنانو د نظر نه پټ کی لکه صحابه کې او به ورځ اعلان هوته وګوره بل تو وګوره بل تا یو صحابي دی او هغه باندې کافر را پندېدل دې د پاره چې راغله د لاش په عزتیو کې به حرمتي یو کې نو الله جل شانو اسمه کې توی رین غاړه نظم کې روان غفت بلیع الارض و دوش بل صحابي دې کافر وو جو ناري وی عزتي ولا کو چې خواله راتله الله په ډنګار مسلط په همي یو دبر وته وي ها دبر مچې ته وي مچې غني مچې د براتم جمرادیو دبرو د بیروی مچته دنداره تا دنداره په الله مسلط کړی اغه ولا خپل شروع په خپل اده ور غټه بشو په نوبه چې جنالو تخته دلته ها دا حفاظت دی الله ولې نه چا انکار کړل خدا حفاظت ته یا دي توه دا اثر د کرامت ته عین کرامت ته نشي ویل په معنا اصطلاحي کني توبه کې راځي د خونه اور دین موږ منکر نه یو چې نه کان خلص کو لا ذاتم کرامت پر وړه آتا شي ذکر کې دا هولته تصرفات ثابت ہے او بل د الله د قانون خلاف دی دنیا کې الله چې کوم قانون تر اوسه چلول لري نو د زیګېدو محل هغه نارینه نه زنانه ای او تا نارینه جوړتو هدي د بیا کرامت وچ دا ولی کرامت ته بلکې دا وخندنه دی مړه دلا په دنیا کې چا کړی دی ناری خوشاله شي وګورئ کیسه او کړه کنه زبردست کیسه کنه دې کیسو ته خوشالي کی ولی اقترفو ما هم مقترفون اقتراف څه ته وایي کسب کولو دا او مراد د دین اعمال شرکی او بدعت دي کنه او یا مطلب دا دی چې دې په کسب د دنیا کې دي ځاله مریدان کې واقعي ځاله کسان کې واقعي دي د پاره چې سورګ ما مریدان او مقتدیان کې وایي نو به اړې ډیره پیسې بډې لري کنه او موحدي سي واقعي نه هغه په کسان پورې دي خود کړي ځامن نه دي کنه دي نه یو کس پورې دي خو چې هغه صحیح موحد دي او کې دي سمې ښا نو چې ډیر شي او ټول دنیا ډکه شي اړو کنه خو چې پیسې نه یې سل پاپړه دی ولا ولا هغه باندې سکے پتن دري ولي یو تن کول دي هيا او څو سونار کی ایک لوهار کی یو تن پکار دي او هغه وی نه ډیرول پکار دي ولي دای مقصد بلته دي کنه دای مقصد خدای دې سونه مقتدیان ډیری اړې وړې سورې ډیری نه کاونه وړې جو دې ته پیسې ډیر راځي سورې ډیری جو جنازي منازي وکړو جو پای کې بیا ځان لته ډیری چیرې استاد نه پکې په پیجه کې ډیر ورکه استاد کې ډیر ورکه دارنګ نور داغه په دې باندې کې څه کوي راځمون ګوله پټی دي کنه ناری دې لپاره کسب کوي هغه کسب دې دې لپاره کوي دی هغه سوچ همیشه کوي دا لوی کار دی نو او دې بکله کله شور جو کې د مناظره لپاره راغله ده کنه چې جی کتاب کې لیکلی دي او ما په دې خپل سترګو لیدلی دي شامي کې شته چې رچانه یو څیز روکشي یو څو قدم لري داسې والی او چې دې وایي چې احمد ابن علوان اردو دالیه دالتی او احمد ابن علوان بابا مال خپل رخصه شعرا کی فیل لم ترد علی الدوال الذي خرجت عن دیوان الاولیاء کمال دې رخصه شی واپس رانه ته اولیاء ولا دفتر نه به خارج کوم که زهره ته وای چې دکونه کې دوره زور شته هغه دا اولیاء ولا دفتر نه خارج جوړی نو خپل ځان لولې نه ګوري چې باغې ګوري سوال خدا راځي او دا شرکی خبره واخا بیا دلم چا تعویل کړل حالانکه دا اصل کې تحریف شوی دی په شامه کې د شامه بل اوسېږي یو غو نسخه چې د مصر نه چاپ ده او بل غره چې استانبول نه چاپ ده یو نسخه کې شته او بل کې نشته دا عبارت دا ولې په خوا د لاس لیکلو هم تابع نو چې افغاني نه وي دا خو د اصل شپک شلي کاله یو څه وکالو چې چې افغاني مخې دراغلي د لاس لیکل کو پای کې مولانو د ځان ډیر منډل کړی دا خو د الله کتاب د شداګې د حفاظت دی مواري غستې شوی دا یاد محمد رسول الله سنت دی چې علما او ډوره محنتونه کړې دي چې یو یو راوی حالات لیکلې دي یو یو حدیث سو سو زره د لاس نه وته یو باغی باندې خبرې شوې دي چې دا کې تانو خان یا دالي یا دا حدیث کړلې یا نه دي مهنتونه شوې دي او په لکونو راویان دي چې دغه حالات قلم بن شوې دي تاریخ دی اولیا اسماء الرجال وته وي ښه علما او مهنت کړلې باغی باندې او دا دې لپاره خو ته مهنت نه شوې نو ظاهر دي چې پای کې ډېرې غلطۍ راغلې دي کنه نه شامی کې دالي کلی دي کنه وګوره شامی نه منوي نن خلک راوي شامی قران دی ولې کومه نه منو کافر بشم شامی ما او نمر کافر بشم او بل شامی کی دای عبارت تومره غلط ده چې دی هغه ته وی زبرې د اولیاء او د دفتر نه خارج کوم نمولا ولا تعویل کو د تخفی ولا بو ته کیخه بیا دې ته نو ګوري چې یو خو د شامی عبارت ته او شامی درې سو اکار مخ یو مولا تیر شه د ابن عابدین عالم او حنفیو او د سلف کې ده نه خلف کې ده نه د احناف او مشر ده ته مشرانو کې نه دی رسو عالم تیر شه ده دا اړو دین مولا دی او مولا خبره ده اغه نه دی لیکلی حضور په ستین کې چې لیکلی دی او قامخه لیکلی دی نو کته به اعتراض کوي چې را دی لیکلی دی چې زه به اولیاء ور دفتر نه خارج کوم وی دې مطلب دا دی چې به اولیاء کې نش مارم دا ولا زور ور کوي چې دا کې لیکلی دی وی دې مطلب دا دی چې به اولیاء کې نش مارم نه مړه دا کې وسړي ته وې زه به بیا ګور نش مارم نه دا ولا زور ور کوي چې مال دا شیخ مخا واپس دا نزدې مولا دی هغه شیخ القران او شیخ الحدیث او پتن لګي چې مناظر اسلام او دا امام ابو حنیفه خوره بیزتی وکړه چې ار به مولا چې بدی کې راضی وي دا ابو حنیفه ثانی دی څوک ابو حنیفه ثالثه پکې جوړ جوړ نه کو واری ابو حنیفه ثانی دی فهم ابو حنیفه لکه چې هغه چې وی دا غل پاره مناظر اسلام شیخ القران والحدیث او بیا ورپسې وی ابو حنیفه ثانی تاو پته نه لګی چې امام ابو حنیفه سورۃ تذلیل وکړه زمون په نظر کې هو لوړ عالم دی یو چت مجتهد دی او دا هر انسان خبره غستیم شي پر خودیم شي سیوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناګل مثلا دا خو دی اوچت درجه کې لري دی زمانه ټول مولان چې راجم کې راته چې ودا وایي چې ابو حنیفه ثانی دی او شیخ القران او شیخ الحدیث او مناظر اسلام او پلان او ډینګ دی دا ټول چې راجم کې نه دا غو د شاګردانو د شاګردانو مرتبه ته رسید امام محمد شاګردانو ته رسید اغه خو دا او تیر امام ابو حنیفه ثانی جوړایا ندی وای نه مونې کنه ناپن په بغیر آپاس نه وای دا همړه رحمان بابا وی ویل دی رحمان بابا نوم دې سمره غلط واغز رحمان خو الله دې پرې دو الله عبد الرحمن هغه امیو نو نه پوی د غریبو ته خو پویږي کنه ته د څنګه رحمان بابا عبد الرحمن بابا وته وای هغه امیو نو پوی اله ما غسر نو هغه وی رحمان بابا وی وی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدل د رفتار د درویشانو یو ورکن یو قدم تر عرش پورې رسی ښه محمد رسول الله په ټول ژوندګي کې څلور دیرش ځله معراج لته دی او په دې څلور دیرش ځله کې صرف یو ځل جسمانی تللی دی یو ځل او باقي نور ټول چې کوم تللی دی هغه روحاني او دې داسې رسول دې نبی له سلام له پاسره چې په یو قدم سره عرش پوری رسی ما لیدل دې رفتار د درویشانو دې دې په ورځو خد درویشانو رفتار وی ما لیدل دې چې دغه دې تللی ښه پیدار قرآن پیش کرا دی قرآن لکھا نا پختو قرآن دے داگے نے حوالہ پیش کرا نبل بڑا پاسی ناغا بموئی کتاب کی لکلی دی کنا جانی کتاب کی لکلی دی اکسی لکلی دی وی دے لکلی چی چا خو دشی کنا وی دا چگے دی وی چی یا محمد وی اس کو بیسا مش پیدار سی بدی ویلو چی نبی علیہ السلام و سلام بانی درود ہوئی زکا حدیث کی اور راضی کر چی کمزور دے چی دیو سڑی سے زیو کمزور هم دی موقوف هم دی په صحابي ولر دی چې یو سړي زه سو د شي کنانو چې کوم کله دې ته زیات محبوب دی ناغه دی یاد کی تا چې سو زیات وخت نه غره یاد کنه یو بډی شي دا یو تجربه ده ټوټه ده نو چې ستاسو نبی له سلام ټولو کې زیات وخت د مسلمان د ټولو نه زیات وخت نبی له سلام نو درود او اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلی الله علی نه دی یا محمد چې دی وا چې هغه په دنیا کې یا منافق والي ده یا باندې چې والي ده یا يهودي والي ده یا الله او جبريل عليه السلام له طرف نه نقل لري يا محمد چې غدبل چا نه نقل پینځو دیونه داسري چلته نقل دا الله نه نقل الله کو بنده دی رسول دی جبريل عليه السلام نه نقل الله کو مکلف نه دی فرشته دا باقي يا يهودي ویل دا يا منافق ویل دا يا باندې چې عربي ویل دا اگر چې مسلمان دی او رسو الله غل زورنه ورکړي دا غم توبه کړي دا رسو وراشي سوره حجرات ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون او بیا خپښه او پاره دې دا زمانه څه شي ولې نه پوي دا غریب باندې چې ولا باندې وتی دل کېو اله مو دنو دا مثلا ورسته چې فوشه بیا غچ غنه دا والی او یا اوس بریلی دا چې ویخه یا غد بریلی په شان چره رو رو خور دي دې خور دا غیر اور دې او کا غیر اور خور دا غیر اور یو پته نه لګي راغي په شان دې ځان داغي په شان غړي کنه راغي دا چې وی چې یا محمد بل چا دا نه ویل خو دا به دې له خو نبی علیہ السلام چې ژوند دی او حاضر او صحابه مخې ته راغلي وي هغه د یا رسول الله ټکی استعمال کړ یا محمد دی وی لار ته کوم غته شي مخامخ چې څه کوته وي او خو ستاسو روحاني بلار دی او بلکې دا دی چې ټول مخلوق نه زیات امینه بلاغه کوي چې که حدیث او صفا چې نبی علیہ السلام یې کړه تاسو کې وطن مسلمانې دي نشي حتا کو نه حق الیه من ولده والده او ولده او الناس اجمعین د پلار نو د زین او د ټول خلکو نه کېدنه هم خوښ شوی کنه مسلمان بنی هر صورت دا یو په بول پاس یا پاشه کې لیکل دي نبی او پکې وطن پاس دي هغه وی پلان کې استاد په پکې 40 کو اشنګر مولا وی 40 کو نابل وی نه غړې ساده ته کې کنه هغه 40 کو نابل وی نه پلان کې پلان کې زه پټه مودر سره وی چی د دارالعلوم ثانی دی په نوې دا هغه نو مفتی راو 40 کې څه بدا ته وخت وای ظاهر خبره چې راتور څخه خلاف دي هغه چې کوم سالتی هغه داغي ملګری دی هغه داغي ملګری دی نو څه کې سالتی خوشاله دی په جواب پکې چې اپ غیر الله ابتغي حکما آیا نبید الله نا طلب کوم بل فیصله کوونکې الله به فیصله کوي بس سالس جما او تاسو په مې کې الله دې الله کتاب محمد رسول الله سنت دې به فیصله کوونکې دا دې وی الله به خپل راضي دی چغه په اصل کې زمون په معنی کې وی او هو الذی انزل الیکم الکتاب الله غزا دې چرالې غلې تاسو ته کتاب کتاب راغلې کنه دا الله کتاب مخه پروت دی نو دې ته سر وګری چیرې جدا خو اجمالی دی وی مفصلا الله خو تفصیلی دی ته اجمالی دی مفصل کتاب دی علی مقام کې مظهری لیکلی دی دارنګ نو علماء نقل کړی دی چې دا کسان رالو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا سمعانی لیکلی تفسیر کې نو ته وی وی جال بین نہ ہو بین کا حکما مون تا سره مناظره کو حکومت کې او ثالث پکار دي چې ثالث مقرر کو ابو فیصلو کی ظاهر خبره ده چې نبی له سلام په ملګری غیره خوشاله دل او نبی له سلام داسې نه کول چې دا غی مرګره ثالث کله او بل څوک نه چې په منځ باندې کوي مزه کې او فرمایل چې الله کتاب را لګل له په جواب کې دا را ده چې په غیر الله ابتغي حکما وهو الذي انزل الیکم الكتاب مفصلا ایا نو بيد الله نه طلب کوم بل فیصله کوونکې او حال دا چې هغه هغه ذات دې چرالي غلې تاسو کتاب تفصیلی کتاب راغله لګنا او چې کله دا کتاب شته زمونږ بل چاته ضرورت کې مونږ خود کفیلی رابه شو رسو سوريان قبول کې ها اولم یکهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم دا ولا کافینه ده الله وی چې موږ خپل کتاب را لګللې او دې ته بیانې دي چې سارو بیگاو بیانونکې محمد رسول الله دې نو قران د سنت په تفسیر دي د بیانې کې او دا په سيزونه دي قران او داغه تشریح او تفسیر چې سنت د رسول الله دې دا کافی دي کنه دا ټول سيزونه کافی دي مسلمان د پاره د دې وجنه شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله وی په خلق وی اسلام کې عاشقی لیکلې دي پلاني کتاب لیکلې دي په پلاني په اصله کو پلاني بسالي دي پلاني وی ناغوی ان عزلناها ولم نطع بها يكفر الرسول ومحكم القران من هیڅ پروا نه دغه ساده تاسو چې کوم حواله پیش کوی کوم کسان موږ له خالصان کوی دا الله رسول او قران کریم کافی دی کنه او من لم يكن يكفيه زاني فلا كفاه الله شر حوادث الزماني څوک چاله چې دا قران او سنت نه کافی کیږي دواړه کنه الله خو دې له زمانه د حادثو نه پښنه کی کفایت دې ورته کی الله خپل کتاب کې نو ویلې ولم یفهمن نان صلی الله علیه الکتاب رسول الله نو تذکرہ کوي د نیکانو خلقو والذین آتیناهم الکتاب او نقلی دلیل پیش کوي چې مړه تاسو کې چې کوم نیکان خلق دي کنه او ایمان تر اغلیو په يهودو نو سواراو کې ناغین دا خبره منلی دا او دا یو موحد مناظره کې طریقې چې کله مخالف خبره وکي چې خبره دا صرف پلانی دی ویلې دې د خپل مدعا لپاره قران او سنت پیش کوي خدا وته وي دا وګوره تاسو کې اولوی عالم تیر شوی دی حق پر سوغه ما خبره کړی دا پلانی دا خبره کړی دا پلانی کړی دا دا تاسو زمره کې تاسو شماره دا زمونږ په ډله کې دي او حال دا چې غیرا خبرې کړی دي والذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړلې مونږ هغه ته کتاب معنی علم دا دی آتینا چې راشي تاسو بار بار ما ویلې دي چې مراد څنګه نیکان عالمانی چې په دې کې کوم حق پرستو او دین دراغلی وو هغه کسان چې ورکړلې مونږ هغه ته کتاب یې علمونا اری پوهیږي انه الحنه منزل من ربک چې بشکا دا قران نازل شوی دی ستاسو رب د طرفنا بالحق د حق کار کولو د پاره هغه پوهیږي مانا هغه یقین کوي په دې خبره علم مراد یقیني فلا تکونن من الممترین نچری مکی گا د شک کو انکو نه په حق کې لا تکونن نورا نونی تاکید ثقیلې ورو او دې کلام کې زوري چهر کې زم کې گا مکی گا ته د شک کو انکو نه په حق کې کدی په کې شک کینو کې نه کرا ته په کې شک نه کې خطاب نبی علیہ السلام ته خو مراد ته امت ته ما ته ته وی چې تاسو شک نه کې غوري ښا او دا د الله په کتاب زکه فیصله کو چې صدق او عدل والا کتاب دی نو صدقم د دې پوره دی او عدلم پوره دی په دې کې څوک تبديل کوونکی هم نشتا او دا سی بل کتاب نشتا د دې وجنه حکم بدا کتاب پی وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا وتمت کلمت ربک او پوره د کلمت ربستا وینا د ربستا صدقا فرشتیا او عدلا او په انصاف صدق رب کې په اخبارات او واقعات او وعد او وعید کې دارنګه عدل رب کې په احکامو کې دا کتاب پورا صدق دی او پورا عدل دی او بل کتاب داسې نشي کېدای نو فیصله او پدی باندې ځکه د بل کتاب د پاره بل کتاب راتلی شي چې هغه رد کړي لیکن د دې کتاب څوک بدلونکي نشتا د دې ناسخ نشتا او دا ځکه وی کله کله داسې خلق باطل پرسو یره دا منسوخ دی بلا مبدل لکلماتی نشت سوک بدلون کی کلماتو دا اللہ لا سوکم داغ کلمات نشی بدلولے لا احدن یبدلو شیئا منها یو تنم نشت چی سشیتی بدل کی عبداللہ میں آفاس ہوئی لا رات لقضائیه ولا مغیر لحکمه داغ فیصلہ سوک رتکول رتکون کی نشتا او داغ دا فیصلی دا حکم سوک بدلون کی نشتا او مظهری وی معنی دادا لا نبی ولا کتاب بعد القرآنی ينفقهما و يبدل احکامهما نبی نشتا و کتاب شتا پس دا قرآن و دا سنتنا چه منسوخی کی و دا احکام بدل کی کلمات مراد تا قرآن کریم دی قطاد رحمه اللہ وی یا کلمات مراد تا فیصلی دا قرآن دی اقضیتو یا کلمات او مراد تینا ثواب و عقاب و وعد و وعید دی اغم دی تراجی دی اصل کی ذات کی ابن جوزی درے والا تعبیر رانا تلگلی و ماند اللہ کتاب و هو السمیع و آغد اولید ان کی دا ہری خبری ساسو ساسو دار اعتراض و دا ہری شبه و دا ہری ملمہ سازے او اللہ علیم پو دے پٹھول مخلوق بل دا اہل حق دلیل پیش کو کنا کیا اہل حق قرآن بانی دلیل نیسی یا دا غیب پا تشریح دا محمد و رسول اللہ پا سنت بانی دلیل نیسی نوز دا باطل پرس دلیل پیش کئی خواہ چی دا غصت دلیل لیں نرس تو آیات کے غزی کرتی بیاو تا گورے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکا او کچرتا بیشکار آلے گلے ویمون دیتا ملائک وکلمہم الموتا او خبر اکڑے وی دی سرمرو واحشرنا علیہم او راجم اکڑے ویمون پا دی کل شئین اریو سیزو قبولن مخامخ یا قبولن قبیلی قبیلی ما کانو لیؤمنو ندی دی چیمان روڑی الا ان یشاء اللہ مگر اگا وقت چی اغاڑی اللہ ولیکن اکثرهم یجہلون لیکن اکثر دینا پوئی کئی نا پوئی وکذالک جعلنا و دغشان دی گرزولی دی منگا لکل نبی دہر پیغمبر دپارا عدو و دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان دے انسانان و دے پیریان یوحی بعضو ملا بعضن چی خودن کئی بعضی دی بعضو تا زخرف القول دے ڈولی شو خبرو دے ملما خبرو غرورن دے پارا دے دوکا کولو دا گئی ولو شاہ ربکو کالا غخت وے ما فالوہو ندی بدا کارنوے کڑے فزرهم نو پریک دی و ما افترونو اغز دروخ چی دی جوڑی یا پری دی سرد آگے نچی دی سے دروخ جوڑی ولی تسخان الیہ او دی دا پارا چی کاغشی الیہ دغ دروخ ہوتا افئدت اللذین زلون دا حق کسانو لا یؤمنون بالآخرت چی ایمان نلوی پاخرت ولی ارضوہو او دی دا پارا چی خوخ کی اغا من دا خبری دا بی بنیاد دا زخرف القول اور یقترفو ما هم مقترفون او دی دا پارا چی کوی دی اغس چی کئی امیشا اف غیر اللہ ابتغی حکما آیا نو بید اللہ نا طلب کم فیصلک ان کے وہو اللذی انزل الیکم الکتابا او اگا حق ذات دے چرا لے گلے تاسو تا دا کتاب مفصلا تفصیلی پا باب دا عقیدہ کے والذین آتیناهم الکتاب یا مفصلا تفصیلی دے پا تشرید آگے پا سنت سرا والذین آتیناهم الکتاب او اگا کسان چو ورکڑ دے منگا غیت کتاب یعلمون یقین کئی انہو منزل من رب دے کا چی بشکا دا کتاب را لے گلے شوے دے سا درب دا طرفنا بالحق دا پاردخ کارکورو دا حقو فلا تكونن من الممترين نمکی گتا دا شک انکو نبدے کے و تمت کلمت ربکا او پورا دا کلمت ربستا صدقا و عدلا پرشتین والیو پا انصاف سرا لا مبدل لکلمات نشت سوک بدل ان کے قرآن دا اللہ لا کتاب دا اللہ لا کلمو دا اللہ لا و هو السمیع العلیم او غد اورید ان کے دا ہر خبری پوا پا ٹول مخلوق پلوان لے